salah, abhi abhi hua yakin ki aag hai mujhme kahin hui subah main jal gaya suraj ko main nigal gaya rubaru jo gumshuda sahab tha wo mil gaya wo khil gaya wo loha tha pighal gaya khicha khicha machal gaya सितार में बदल गया धुआं छटा खुला गगन मेरा नई डगर नया सफर मेरा जो बन सके तू हम सफर मेरा नजर मिला जरा दुआ छटा खुदा गगन मेरा नई डगर नया सफर मेरा जो बन सके तू हम सफर मेरा नजर मिला जरा आंधियों से झगड़ रही है लौ मेरी अब मशालों से बढ़ रही है लौ मेरी नामो निशान रहे ना रहे ये कारवां रहे ना रहे उजाले में पी गया रोशन हुआ जी गया क्यों सहते रहे